det är Johan Andersson. Yes. Ja, ni hade sökt mig där lite grann. Ja, du sökte ju, ja det är klart du gjorde. Du sökte ju också mig. Mm. Ja. Och ja, jag ringde för att fråga lite vad, hur kommer det sig att du startade Inte Rasist Men? Egentligen är det ju så här, vet du vad? Du har ju ringt och pratat både med, vad heter det, Oscar och lite annat, eller sökt annat folk. Så jag tycker det är lite på hög tid att vi får faktiskt ställa några frågor tillbaka till dig. Ja, absolut. Och det, jag undrar lite så här, du pratar ju ganska mycket om det här med rasbiologi och sånt i era granskningar. Till exempel så säger du väl till... angående, vad heter det, RFSL du snackar om, där du pratar om... Vänta lite, bara en sekund innan du fortsätter. Jag bara ville först ha klart för mig, vilka företräder du? Nej, men alltså jag måste ju få ställa mina frågor klart nu. Jag företräder inte Rasist Men och ingen annan. Det är inte svårare. Men du är anställd av LO eller? Jag är inte anställd av LO. Allt du har... Har du varit anställd? Jag har aldrig varit anställd av LO. Jag har varit anställd hos en massa olika arbetsgivare. Bland annat IF Metall, Handels och så vidare i olika frågor. Då har jag jobbat med fackliga frågor. Det är inte detsamma som att driva IRM åt facken. Utan då har jag jobbat med fackliga frågor. Precis som du kanske har en anställning i vanliga fall. Och inte... gör det för någon annan. Alltså att du driver granskning i Sverige via din arbetsgivare. Jag vet ju inte vad du har för arbete i vanliga fall. Och det är precis detsamma som det gäller för mig. Om man känner Socialdemokraternas historia så vet man att... Nej, så är det inte. För din beskrivning av historien är direkt felaktig. Men nu vill jag ställa några frågor angående... er verksamhet. Men jag vet också att Socialdemokraterna alltid förnekar. Men nu är det så att jag vill ställa några frågor om din verksamhet. Och nu är det väl dags att du svarar på några frågor. Du tycker ju om att ringa och granska människor. Precis som jag tycker om det. Och jag har svarat nu på några frågor. Och nu är vår tur att ställa frågor till dig. Absolut. Så är det okej om jag då ställer några frågor angående er granskning? Där ni bland annat, ja vad ska vi säga nu då? Vi kan väl ta någon av... det här är ett citat från er då. Tillsammans med det tidigare pedofila nätverket RFSL tillverkar Forum för levande historia värderingsövningar vars syfte går ut på att indoktorera barn till rasblandning. Alltså ur ett perspektiv som att då den här påstådda rasblandningen skulle vara något felaktigt. Vad har ni för problem med att man diskuterar värderingsövningar till exempel? Alltså problemet är ju det att finns det raser eller inte, anser du? Vadå finns det raser? Det var inte det jag ställde. Jag ställer en fråga till dig nu. Det finns en uppfattning om raser bland olika rasideologiska grupperingar. En rasideologisk gruppering som jag tror du tillhör till exempel. Eller om man kollar på Svenskarnas parti som har fått för sig att det finns raser och att man kan utskönja raser. Ja, men det har ju du också. Du anser också att... Ja, men du svarar inte på min fråga. Jag frågar, har du problem med att Forum för levande historia syssla med till exempel värderingsövningar? Att man till exempel inte ska bara springa runt och hata på homosexuella eller så vidare. Mm. Men om du låter mig svara på frågan så är det så här att i vissa fall så tycks det finnas raser. Nej, det finns föreställningar om raser. Det är en väldigt stor skillnad. Du måste ju kunna skilja även du på att en föreställning om ras och faktiska raser. En föreställning om ras. Det finns några ras. Nazister till exempel har en föreställning om att vissa raser är överlägsna andra. De har en sån föreställning. Lyssna på vad jag säger nu. Men problemet är ju när man använder ett begrepp som rasist, som ni är inte rasist med, så legitimerar man ju föreställningen att det finns raser. Nej, det gör man absolut inte, utan man påpekar det dumma i de människorna som har föreställningen om att det finns raser och vissa rasers överlägsenhet. Det är inte att legitimera nazisters åsikter, det är att påpeka varför de är förkastliga och varför det är rasism. Jo, jag förstår. Men jag har ju brottats med de här frågorna hela tiden. Jag har ställt frågan. Vilken ras kan utsättas för rasism? Du har fortfarande inte svarat på min fråga. Alla människor i världen kan utsättas för rasism för att andra människor kan ha föreställningar om att de tillhör en ras som är överlägsen den andra rasen. Det är en helt... Ja, men nu sitter du och pratar om raser här. Då anser du att det finns raser. Men du fortsätter ju inte, jag säger gång på gång, föreställningen om, varför är du så väldigt, väldigt, liksom du vill gärna klistra det här med ras på mig när jag säger gång på gång, föreställningen om ras. Vet du vad föreställningen, ordet betyder? Jo visst, man säger att det är en föreställning, det förstår jag mycket väl. Men problemet är rasen en föreställning? Jag pratar om rasism och hur den vissa grupperingar tror att de tillhör en ras som är överlägsen. Till exempel genetiskt överlägsen andra. Nu pratar jag om andra grupperingar. Vad du är så nyfiken på, jag har lite svårt att förstå. Eller jag vet ju exakt vad du vill komma. Du vill komma till den poäng där du ska kunna säga då att ja men titta här, Henrik han är faktiskt rasist. För han pratar om nej, rasism. Alltså, det är ju jättefånig granskning. Det är inte riktigt... Jag har lite undrat lite en annan sak. Du påstår i ett av dina inlägg att... Ja, men vänta, kan vi inte hålla det här ämnet? Nej, nej. Men det, jag skulle ju få ställa mina frågor nu. Alltså jo, då kan du inte vi prata i mun på varandra hela tiden. Utan jag skulle få ställa mina frågor nu. Du har fått ställt frågor till bland annat Oskar. Jag kan väl få svara på din fråga. Jag kan väl få svara. Om vi bara tar det där citatet som du har. Med HBTQ-rörelsen och, eller med RFSL och Forum för levande historia. Och kan du bara läsa meningen en gång till så ska jag försöka svara på frågan. Mm. Tillsammans med det tidigare pedofila nätverket RFSL tillverkar Forum för levande historia värderingsövningar vars syfte går ut på att indoktrinera barn till rasblandning, till homosexualitet samt hat mot den västerländska kulturen och värderingar. Det här vet ju vi både du och jag att det inte är sant, utan det är ju din, er värdering. Jo, det här värdering. Vet ju du att det är sant. Nej, alltså, det är inte. Alltså går du på valfri HBTQ, det är inte sant. Pride-festival så pratar de ju jämtändigt att vi ska göra uppror mot normer. Normer. Nu ska du inte lägga ord i mun på andra människor. De pratar om normer. Normer. Och det finns ganska mycket olika... Om man säger att det inte finns några raser som du gör, utan det är bara en föreställning, då har man ju sagt vad det är som gäller. I den meningen så har man ju också... För den här med finns det raser eller inte, det är ju en diskussion som går ner till det här med är det genetiskt arv eller är det socialt arv? Nej, det är också en diskussion om föreställningar. Du lämnar bort det helt ur diskussionen. Då försöker man ju att lura i barnen att rasblandning är inget problem eftersom det inte finns några raser. Jag tror inte, vet du vad? Jag är 2000% övertygad om att Forum för levande historia står, de står nog inte och säger att det är att man sysslar, att det är okej att syssla med rasblandning. Jag tror inte de ens närmar sig någon sån sak. Det är ju bara du som har hittat på det här. Nej, och bara för att du upprepar en lögn så blir det inte en sanning. Vad sa du? Men Loreen är en sångerska. Vad har det med Forum för levande historia att göra? Och jag tror också att hon driver med människor som har föreställning om att rasblandning är fel. Så att du vet ju att du tar det ur sin kontext. Vi är väl medvetna om att det finns raser. Hur kan det annars finnas diskriminering? Hur kan det annars finnas... När ni pratar om till exempel att vi ska kvotera in rasifierade kroppar i bolagsstyrelser. Vi har inte pratat om det. Vi har inte sagt någonting. Jag har pratat däremot väldigt många gånger i olika sammanhang om kvotering och hur i så fall någonting sånt ska gå till. Aldrig dock i IRMs, alltså i namnet av IRM, men det har jag däremot gjort som facklig företrädare. När vi har diskuterat hur vi ska lösa den ojämställda arbetsmarknaden vi har. Men du frågar, precis, varför lägger du en massa andra citat i min mun för? Nej, men det, du frågar ju mig varför du citerar mig. Och sen frågar du, de här citaten är inte riktade mot interrasistens rörelse, utan det här är ju... Jag har en annan fråga egentligen, för att det här börjar bli lite... Men jag vill faktiskt kunna ställa några frågor. Att genom hjärntvätta utrota det naiva och snälla bondefolket och deras kultur bör kanske likställas med framgångsrik folkmord. Kanske bör de skyldiga, till exempel Forum för levande historia, dömas för brott mot folkrätten i Nyburn-rättegång. Tror du att det pågår ett folkmord mot det, så citat, svenska bondefolket? Ja, just det. Det heter Nürnberg, men annars är det bra. Ja, jag ber om ursäkt om jag sa fel. Ja, det är så här att det där kan, om man anser att det inte finns ett svenskt folk, då pågår det inget folkmord mot svenska folket. Va? Men om man anser att det finns ett svenskt, vad var det fråga på det? Nej, fortsätt. Om man anser att det finns ett svenskt folk, vad syftar då integrationen till? Om man anser att det finns ett etniskt svenskt folk, ett svenskt folk med rågblonda barn, så som svenska folket utför, och man då i varje skede pratar om integration, vad är integrationens syfte? Vad är slutmålet med integrationen? Menar du att slutmålet för integration är folkmord? Ja, det är min fråga till dig. Nej, jag frågar dig. Menar du på fullaste allvar att slutmålet för integration är folkmord? Ja, men vad blir konsekvensen av för det svenska... Du vet ju själv att det finns ett etniskt svenskt folk. Eller anser du att det finns ett etniskt svenskt folk för att vi pratar samma... Nej, jag är mer intresserad av att höra dina åsikter eftersom jag ställer en fråga nu angående. Tror du att integration ämnar till folkmord? Nej, men alltså det här är ju... Menar du att konsekvensen, om jag ställer om frågan, menar du att konsekvensen av integration är folkmord? Alltså det här är ju semantik egentligen. Så att du kan ju alltid plocka fram det ena perspektivet, du kan plocka fram det frihetliga perspektivet att människor får göra precis som de vill. Men om du har det perspektivet, då är frågan, varför är du mot segregation? För att segregation är ju det ultimativa frihetliga redskapet. Människor får lov att bo var de vill. Varför vill du tvinga människor att integrera då? Så att du menar att integration är lika med att tvinga människor att bo på speciella platser? Ja, tvångsintegration är det. Men integration... Sysslar vi med tvångsintegration i Sverige? Ja, Socialdemokraterna har försökt. Jaha. Ja, man har ju gjort vissa grejer i sin historia som absolut de man tar avstånd från idag. Om du pratar om sådana saker som Rasbiologiska institutet och så vidare. Det är ju liksom alla människor tar ju avstånd från det idag. Förutom vissa rasister då, som idag pratar rasideologi, ja. Då, de kanske tyckte det är en toppen idé, även om de gillar att påpeka Socialdemokraternas historia. Nej, men jag tänkte mer på att de har ju försökt att med tvångsintegration genom på 70-talet när man komponerade trappuppgångar med olika etniciteter i varje trappuppgång. Jaha, okay. De har försökt med tvångsintegration, någonting som men som Mona Sahlin fortfarande föreslår att de ska genomföra. Ja, det tror jag inte. Eller jag vet att hon inte gör det. Så det spelar ingen roll att du sitter och påstår såna här saker. För det är inte sant. Men du, jag har lite mer så här. Du pratade just om den där integrationen och folkmord. Jag är fortfarande lite nyfiken på hur du ser. Menar du alltså att det är ett slags folkmord att föra en integrationspolitik? Alltså det är lite vilket perspektiv du har. Vi måste vara överens om, anser du att det finns ett svenskt folk? Nej, jag vet inte. Jag har inte tänkt så jävla noga på det. Däremot så tror jag att en person... Lyssna nu, lyssna på mitt svar. Lyssna på mitt svar nu. Låt mig prata klart. Så här, jag anser att den där människan som du för en stund sedan talade om som rågblond och den här äkta svensken som du menar. Jag menar att det finns mer människor i Sverige som är svenskar. Jag är inte så jävla intresserad av någon slags nedärvd etnicitet. Utan jag tror att föds du i Sverige, lever i Sverige, så är du svensk. Är du svensk medborgare så är du svensk. Jag ser, gör inga skillnader och uppdelningar där. Ja, men Henrik, då har vi inga integrationsproblem. Men alltså du vet ju att grejen är att du utgår från ett perspektiv där integration endast är att du ska bli någon slags rågblond svensk. Integration handlar väl om veta, integration handlar om, lyssna på mig klart nu. Integration handlar bland annat om att du ska veta hur de svenska systemen fungerar, hur man till exempel... Nej, det är absolut inte. Assimilation, det handlar om att du ska bara komma hit och anamma kulturen, punkt. Lyssna nu på mig. Det jag säger med integration, det är att vi till exempel, lyssna nu. Integration innebär till exempel att du ska veta hur den svenska arbetsmarknaden är uppbyggd. Till exempel, det kan vara en anledning. Integration kan också innebära det här. Jo, men jag måste få svara på frågan. Om du vill avbryta mig så fine. Men där, integration kan också innebära att om du kommer hit som snickare från till exempel Ukraina, så kan du få hjälp att lära dig fackspråket som en snickare. Det är en form av integration. Det är väl assimilation. För nej. Vad är det som säger att inte svenska ska lära sig det ukrainska snickare? Va? Varför ska inte svenska lära sig det ukrainska? Det här är ju löjeväckande frågor du ställer. Alltså, jo, det är löjeväckande integration frågor. Integration är väl att vi berikar varandra. Att jag, har fortfarande... Vi tar intryck av varandra. Assimilation är att den ukrainska snickaren kommer ut och lär sig de svenska termerna. Det är en integrationsåtgärd när man till exempel har svenska för invandrare på i olika till exempel fackspråksgrupper. Det är en integrationsåtgärd, inte en assimilationsåtgärd. Det är klart. Och då, om det hade varit en assimilationsåtgärd... Att svenska lär sig arabiska. Ja, alltså... Det är ju väldigt löjeväckande sätt att resonera. Får jag fråga en sak? En annan fråga. En ganska rak fråga. Tillhör du någon rasideologisk gruppering idag? Eller har du tillhört en rasideologisk gruppering? Nej, absolut inte. Så du har inte haft med svenskarnas parti att göra? Eller till exempel SMR och så vidare? Nej. Ingen av de här grupperingarna? Nej, alltså du kan ju läsa på vår hemsida vid demokratiskt medborgarinitiativ. Nej, det tror jag inte riktigt. Men jag, nej, däremot säger jag tror men, inte. Men frågan är så här. Men vänta lite. Jag har en liten fråga mer angående. Ja, men vänta. Kan inte du bara låta mig få lite luft här? Alltså, har du hört många granskning i Sverige? Ja, jag lyssnar på en hel del. Jag hör ju den här rasideologiska ådran hela tiden och ser. Men det finns ju en väldigt massa avslöjande. Nej, det gör det inte. Till exempel, jag kan bara ta upp ett exempel. Nej, men vänta, nu tänker jag svara. När ni till exempel gör granskningen om Skavlan och Skavlan säger, pratar om det här judekroke, eller vad säger jag, kroke judenäsa, då glömmer ni till exempel av och påstår att killen från SD aldrig har sagt ett av citaten som tydligt finns med på Aftonbladets granskning. Det är inte en granskning, ni bortser från fakta, döljer fakta från den som lyssnar. Ni tar inte med hela citat, ni klipper eran podd. Så... i ett år. Vad sa du? Du har lyssnat på granskning i Sverige över ett år. Nej, det har jag inte sagt att jag har gjort. Det har jag absolut inte gjort. Du har lyssnat på många program. Jag har lyssnat på många program, men jag har inte lyssnat på alla. Ja. Och jag verkligen inte lyssna på över ett år. Om att 9 av 10 invandrare som kommer hit saknar pass. Men har det med någonting att göra? Nu frågar jag dig en fråga. Till exempel, eller jag drog ett påstående. Ja, när ni ljuger er granskning. Du vet kan ljuga om sin identitet utan att få straff. Medan du... Men vad har det här med någonting att göra? Det var inte det vi satt och pratade om. Jag pratar om ert program nu. Du jag pratar med ert program. Ska du hålla på att byta ämne? Vad sa du? Jag var lite intresserad av hur du egentligen tänker när du hör så här många. För det är ju så här. Du tillhör ju makten i Sverige. Gör jag det? Men för då vill jag fråga dig. Då vill jag fråga dig. Vilken skillnad i makt har du och jag? Du driver en podd. Du tillhör etablissemanget. Vilket etablissemang? Alla dina åsikter är stödda utav regeringen, utav den så kallade oppositionen, utav alla tidningar. Det tror jag inte. Jag tror ganska säker på... Nej, det gör de absolut inte. Du tillhör överklassen i Sverige. Okej, men vet du vad? Hur mycket tjänar du? Ja, men vänta nu. Nu går det in på privat. Du sa att jag tillhör överklassen i Sverige. Då tänker jag fråga dig, så vi kan väl ha en sån mätning då. Vad jobbar du med idag? Ja, men vänta nu. Ja, men vänta, du kan inte sitta och påstå... Ja, men du går in på privata frågor. Ja, men du frågar ju mig privata saker angående att jag tillhör överklassen. Jag har inte svarat på det. Utan det som är intressant här... Jag behöver ju inte svara på någonting av det du säger om inte du kan svara på någonting av det jag frågar om. Nej, men jag förstår varför du vill ställa det. Det är bara en av oss två som är öppen med vad den gör. Du vågar ju inte ens stå till fullt ut med vem du är. Jag vågar stå för vem jag är. Vad jag jobbar med. Jo, men vet du vad? Johan Andersson är ett av Sveriges vanligaste land. Vi har ingen aning om vem du är bakom. Du kanske är vd på ett företag och tjänar... 3 gånger så mycket som mig och sitter här och påstår att andra är överklass. Det vet vi ju ingenting om. Men berättar ju inte det. Enligt kulturmarxismen. Ja, men kulturmarxister, det är också ett nazistiskt påfund som skapades för att svartmåla judar. Ja, men vänta nu. Den som har makten över agendan. Ja, men vad är det för agenda jag har makt över? Jag skriver om Sverigedemokraterna. Nej, men inte rasist, men... Ni gör till exempel att ni ska ta över Sverigedemokraternas adress. Då får ni draghjälp av Metro. Ni får draghjälp av etablissemanget. Vi får väl en massa uppmärksamhet för att vi gör en sak i media. Det skulle du också kunna göra. Du har ju fått uppmärksamhet av oss nu. Vi skriver bland annat om att ni har rasideologiska idéer på er plattform. Då har ni fått uppmärksamhet. Då är du också en del av ett etablissemang eftersom du har blivit uppmärksamma precis på samma sätt som vi har blivit uppmärksamma. Tycker du att ni granskar makten i Sverige? Nej, granskar Sverigedemokraterna. Jag har aldrig påstått att vi granskar någon annan än Sverigedemokraterna. Det har vi varit väldigt tydliga med. Ja, de har absolut makt i Sverige. De skryter ju själva med att de har makt i Sverige. Och att de innehar en vågmästarroll och kan avgöra politiska frågor. De hade vågmästarroll i förra valet också. Och därmed kunde bestämma en massa olika saker. Som till exempel hur A-kassa och sånt skulle vara utformat. Det var massa frågor de hade vågmästarrollen i. Och faktiskt valde inriktning för Sverige i dessa frågor. Så att ja, de har makt. Det här är bara trams att ingen vill ens... förhandla med Sverigedemokraterna, vill inte ens prata. Nej, det är mycket möjligt att de inte vill det. Men de har makt. Jo, för de fäller den avgörande rösten. Vad är det du inte förstår? Det är väl inget konstigt i det. Det är det parlamentariska läget. Det går inte att jämföra med den falangen som du tillhör. Den falangen har inte haft makt. Det är ingen hemlighet att jag har en socialdemokratisk bakgrund. Det är ingen hemlighet att jag har en socialdemokratisk bakgrund. Men vi har varit i opposition i 8 år. Jag vet ju, jag känner ju socialdemokraterna. Nej, du vet inte någonting för att socialdemokraterna organiserar inte mig. Nej, det är ganska många olika organisationer som tycker att vi är bra. Det är inte detsamma som att de betalar eller står bakom oss. Det är jag som finansierar IRM, ingen annan. Jag vet inte vad det är så svårt att förstå. Vad är det för pengar jag behöver för att driva en blogg? Det vi betalar idag, jag kan vara helt rak med det, öppen med det. Det vi betalar idag, det är serveromkostnader. Vi har inte andra omkostnader. Jag tar inte ens betalt när jag är ute och föreläser. Det finns också väl dokumenterat. Så om du verkligen ville granska mig, då hade du väl begärt ut papperna hur mycket det kostar. Vår server, hur mycket jag får i betalning, för det kan du ju kolla på bland annat skattebevis och så vidare. Men det gör det ju inte, du bara påstår att det kommer in en massa pengar till oss. Jag vet att Socialdemokraterna är med bakom. Men du vet, du säger att du vet, du snackar ju skit, det är inte sant. Ja, men jag känner Socialdemokraterna. Du, det spelar väl ingen roll hur mycket du känner Socialdemokraternas historia när du diskuterar... extremvänstern att göra? Vad sa du för något? Och då säger Expo, nej, det har vi inte. Men vet du vad? Trots att jag har... Nu är det så här. Nu har jag faktiskt... Nu har vi pratat i 25 minuter. Jag känner att jag har äntligen nu kunnat spela in dig också. Så att vi vet hur du klipper och så vidare. Nej, jag ska absolut inte på möte. Jag ska faktiskt gå och käka lite lunch för jag är hungrig. Och det är väl inte så konstigt, eller är det också en kulturmarxistisk teori att man måste äta lunch om dagarna? Och nej, jag ska inte äta gåslever, jag ska gå på en vanlig lunchrestaurang som jag brukar göra. King's Arms här i Falun om du undrar. Ja, men du, det var jätteintressant att prata med dig. Tack så jättemycket.